Assalamualaikum warahmatullah. Ngeen di nuyu. Ngeen di ziyara di len dokkal bu baax. Di len ñaanal lepp. Yalla yàlla sàmm leen te at leen. Ñëwal yeeg yaakaar yépp yal na ko yàlla matal te barkel ko. Dafa ñu faju kaajo ci zahir ak ci batin bi jaar ci bosa musa ngi leen ndokkel baax ci seen taxawaay ak seen pas-pas ak seen góorgóorlu doon loo xam ne doy na yaakaar bu baax a baax ndax pas-pas ak xitte lu am solo la ci biir waaw ku bëgg a dem kanam rek pas-pas ak xitte rek moo lay tax a dem ci kanam ak ñaw bu baax ak xereñ loolu nag alhamdulilah gis nañ ko ci taxawaay yu baax a baax ndax boo xoolee tey yu bari taxaw na yu bari gàllankooru na waaye borom pas-pas yi ak borom xitte yi teroo ñoom ñu ngay def pexe balañ nekkoon ci ngëneel ci mbaax ñu di ko wéyale seen pexe seen xam-xam wa de nag lu mel nii ci la bokk kon ñu leen ci ndokkel di leen ñaanal baax yàlla gën a dëgëral pas-pas yi yokk xitte yi mel ni waxtu wii wala ci bis bii comme ni ñu ko daan defee rek jàngal quran tudd yàlla waxtaan mu mel ni loolu yépp donte jëmmi dajewu nit gis nañ ne loolu yépp mu ngi dox seen góorgóorlu ak seen pexe ñu leen ci ñaanal baax ñu ngi sant nag bu baax di gërëm baax nag ndax yëg-jëg bi mooy li am solo te yëg ne ne yëg kenn yàlla dama daan wax ne ku yëg rek da nga noppalu waaye da nga ñu noppal kon nag alhamdulilah am nañ njott bu rafet dal xel ne ak sa li nga di yëg ngeen ko ndax wane ngeen ko kon ñu leen ñaanal yàlla sàmm leen ko mu jëg-jëg di ak pas-pas yi di leen dokkal itam ci weer wi nga xam ne moom nañ dugg nii te di ñaan yàlla ñu matal ko te yàlla nangul ñu ko fekkee ko di bëree bëree bëri ñu leen ci ndokkal baax di leen ci soññi bu baax ko ci man rek na nga ko matal te rafetal ko yokkute la waaye du wàññeef yokkute la te doomu aadama waxtu wane war na sakku ndollal ak yokkute ndax lu baax du doy te yàlla miy dolli jaam it du jeexal te jaam yi du doyal ci lu baax kon bu mu dëñ mukk di tàllal yàlla ndabam di sakku ci ma ak ndollal ci mboolem fàdd yépp nag kon ñu leen ci ndokkel baax dan nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim matal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin samar nangu ñu ko loolu lu am solo la la ci des mooy lii nga xam ne moom lañ yëg te di ko dund te mooy baatin baatin nag baatin la du saahir waaye mooy li nga xam ne lépp lu dox moo ko doxal lu mu nekkut yàlla amu ci soxla te nga dégg na ko sëñ tubaa waxee wa taahatul baatinu afdalu min saahiratin ala ittifaqi lam namin topp yàlla baat ngóob bu saayit gi mooy liñ nekkoon ci xeeti yëngatu ci ko tuddee jaamu yàlla bari na lool ay xeet la naam. waaye yooyu yëpp bu ci ne rek am na place am na waxtu am na limite am na jamono. loolu nag buñ ko jàngatee dëgg-dëgg kon da nga gis ne jaamu yàlla ko xam ne wérut jaamu yàlla ko xam ne saxut jaamu yàlla ko xam ne wéyut ndax loo ci man tey bu subaa nga tëliko waaw loo ci man tey bu subaa nga tëliko bo de yàgg ba ci li nga xam ne wax nañ ne kenn du ko tële wala boog kenn du ko bàyyi muy julli sax da nga dem ba tëli taxawaay yàgg su jóodi ak ruko ya sa soo de kon ba tax sa Moussa mi xam ne la kon du jaamu yàlla bon dëgg-dëgg jaamu yàlla amul place amul waxtu amul limite amul jamono te loola taw yi rek la feeg jàmbaa ngi wéetal yàlla te bokkaliko kenn yàlla gi gërëm waaw feeg jàmbaa ngi wéetal yàlla te bokkal yàlla kenn yàlla gi gërëm boobu nag ngërëmal jàmm àggu fa ndax bëtam teguwu ca xelam mën koo xalam xam-xam àggu fa moo tax woowu jaam yi duñ ca dara mënuñ caa seede nit nag lii nga xam ne moom nañ la mën a seedeel daal mooy liñ dégg ak liñ gis charot lépp nag wax la ak yëngatu ak jëf te lu mu ci mën a doon rek da nga ko seq sa morom waaw lu mu ci mën a doon da nga ko seq ak say morom moo tax ñu mën na caa seede li ci des na nga xam ne ci xol bi la aju di taw xiit kooku sequl koog sa morom waaye sa borom nga ko seqal moo tax moom rek ca doy seede muy julli da nga ko seq ak sa morom yéene taxaw ca sàppi ya man caa seede wàtti suy koor yéene koy bokk séntu weer wa bokk xum bokk naafule bokk lépp ñu mën caa seede wante soo dee asaka boo ko génnee sa morom nga koy jox ñu mën caa seedante bu dee aj màkk say morom julli nga ànd dem fa ñoom ngay dajeet ñoom ngay saafanteel ñoom ngay jox ku wër kaa bëggal la bekk lépp ñoom ko bokkal ñu mën a caa seede kon gis na saraat lépp nga kon waaye tawhid nag ah mën ko bokk ay jaam de waaye moom kenn du ca seede sa morom kooku yàlla cee seed a jaam ndax nag man yan surul xulóoba wa saraira doonal la si mina yukunu zahira foofu la yàllay xol mooy xol yi ak la ca làqu ci tawhid walis la ñuy feeñal ci biti loolee nag mooy dëgg-dëgg lislaam ngoog dëgg-dëgg jaamu yàlla ngoog loolee mooy fondement bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam te la tàmbale woon ak sahaba yi mu doon nag lu xam ne kenn du ko am ci moom sa bopp kenn du ko am ci nekk ci li la neex kenn du ko am itam sa topp sa bakkan waaye ku ko bëgg a am wala boog ku ko mos a am beru ak wéet ak tumaranke moo la ko may ba waxtu wu mën a ndooti ku la ca bëgg a yóbbu it ak saa daana teg ci yoon wowu leen parce que yoon la woo xam ne bu wéet la sa bu jëfee aw la ndax jaayanteeg sabakan na cee jaar jombaando da nga mën a àgg ci ngëni li xam ne moo la tax jo loolee nag tey moom nañ yàlla baaxee jëmm jooju leen ñu naan sax Moussa Cissé dajeeg moom rek te nangul ko chance la. La sëñ Touba dañ wax ne ëpp leen yéen su leen jëmmee jàpp leen ça. Waaye it sax Moussa képp ko dajeeg moom te nangul ko ëpp loo yéen soo jëmmee jàpp la. Kon nag kon sant yàlla ci war. Te it bis bii ñu jublu si muy ñetti fan yi su may bonne wax naa ci waxtaan bu gàtt rek xëy na duñ ko mën a taxawal naam waaye xel yeeg xol yeeg pexe yi ñoom mën na ko taxawal. Lii ñu wooyee ñu ci bis boobu ko jotee te dëdd adduna won adduna gannaaw moo ko may te xiif rafle tumaranke tilim ak sa ay xat te ñàkkulum lekk taxul mu xiif ñàkkulum sol taxul mu rafle ñàkk ko fóotal taxul mu tilim waaye dafa am lu mu ko jandee loo xam ne ku ko bëgg am ci meloo nga koy amee ba xëy àgg ca nag. Wax ko na ko gars yu baax waxeen démb waaye mu gën koo leeralit nag ndax mbirum yàlla jant la boo xam ne waxtu bu nekk day gën di leer. Wala jàngatee yote alayhi salaatu wasalaam moom mi yàlla yónoon dafa waxoon ne ba laxtu jotal naa waaye ba li ko andi na nga ma jot leen. Boo xoolee tey ni jamono doxee ak mboolem jumtukaay yi xam ne jamono adna ko yéen tubaab dafa waxoon na ko saaba yi gëmoon nañ ko waaye tuñ ñun dañ cee teg bët. Kon wax ja leeroon na démb ci ngëm waaye tey gën na leer ndax bët tegu na ci. Mbirum yàlla mépp nag noor la day gën di leer saa su ne. Parce que Moussa ñëw waxee ko noo xam ne ña ko jiitu woon waxewuñ ko noona. Waaye lan moo tax itam ni mu ko waxee neex a dégg lool ci ko yàlla may xel. Soo defee kon yëkkati wut lenn ludul benn baat muy laa ilaha illallah. Léegi ni mu ko waxee li ma joxe mooy laa ilaha illallah ku yokk yaa yokk ku wàññi yaa wàññi fekk ci na baaxul yokk baaxul wàññi. Baat boobu nag ku la ko jox xamal la ko noppal na la waaw ku la ko jox xamal la ko noppal na la jëriñ na la it ëdd naa laxi la te loolu lañ sax Moussa jox. Soo defee nag ah yàlla na ma baaxee nag ñoom la ko yàlla jagleel. Ñëpp mënuñ ko dégg ñëpp mënuñ ca àgg nii mu demee noonu la mos di demee kuréel bu tuuti rek ñoo ko tax a jóg te kuréel bu tuuti boobu li ñuy tuuti tuuti tuuti ñoo garanti jamono ñun kuréel boobu ñoo garanti jamono bépp xewal gu fi wàcc seen barke la wàcce bépp balaa bu fi jógee seen barke ku fi yëkkati te sax nit ñi xamuñ leen mbaa xeeb nañ leen ça. Waaye fekk ñoo gaare nit ci yàlla ñuy ahlu laa ilaha illallah ñuy ahlu tawhid ñuy ahlu wilayatu ñuy leen tey ça mooy kuréel sax Moussa Bitti waxu ma ne ñoom rek ci adduna di waaye kenn jiituwul leen ci tey. Soo de kon nag ñu leen di soññ ci loolu baax ngeen soññ ngeen yokk parce que xitte yi te xam ne dañ leen naa yaakaar ci liggéeyal yàlla. Yàlla bëgg na koo jotali kàddum yàlla yàlla bëgg na koo jotali Cheikh Moussa waxoon ne jotali leen na. Kon nag takku leen baax te jotali ay kàddum bu baax kàddu mooy kàddu yàlla rek. kenn amul say waxi bopp, kenn amul sa diine bopp, diine benn diine ja kaddu kaddu yàlla la. Moom la gooy doon jot li rek. Dañ ko saraa nag mooy addis yi ak waxi góor ñi ba mu gën a neex a dégg, gën a neex a gis. Waaw ndax alquran muxtasar la, buñ ko leeralu rek ñu bari du leer ci ñoom, te góor ñi koy leeral nag ak addis ñi. Waa dina kon góor ñu leen yéen te ngeen bokk tey. Ñu leen ci soññ yu baax, leen ci ñaanal baax itam. Waaw xam naa waxtaan tey du gudd, waaye alhamdulilah ñu doy loolee rek. Ne xew nag ci jamono ñu ngi ciy ñaan, ngeen itam ngeen ñaan ci baax. Yàlla jëlee ko fi ci jàmm. Ça gannaa bu ñu ko jëlee mu wàcc ay xewli yaatu bu daj mbooleem aalam bi. Waaw yenn yàlla def jàmm ci réew mi, def ko ci addina bi, def ko ci mbooleem aalam bi. Ça lépp lu xam ne tiis la, mbast la, yenn yàlla jëlee ko fi ba mu jeex fi ba mel ni mosta am. Mu wutal jàmm, wutal ngëneel, wutal xewal, wutal njub ak mandu ak barke. Jaar sa sant sax Moussa barke xaj ma sool. Ok ñu leen sant baax, di leen gërëm baax, jaayeen jëf.